Sınav merhaba sayın. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكون حميد الله عز وجل kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika majlisi hii tapenda niwakumbusheni katika maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo yamebeba anwani tarku sunna wa ihya'uha ittiba'u lidu'ati dalala, kuacha mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuacha kuhuisha mwenendo wa bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس نكواتا كوتانغازا منين ومتومي كتك جميل اتباع لدعاة الضلالة ني إشارة نعلام قوة كبسة يكوخواتا ولكنياج ومتوم نكويب أبوه باطن. يقول مولى سبحانه وتعالى في سورة الفرقان, أنا سيما الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله سبحانه وتعالى katika hii aya au hizi aya anaelezea juu ya majuto ya hasara na maangamio ambayo atajuta mwanadamu siku ya kiyama, ambayo anataraji amali zake zimsaidie na kumpa nafuu na kusalimika na adhabu za Allah, lakini itakuwa ni kinyume chake. Atasema mwanadamu ambaye ameidhulumu nafsi yake, amechupa mipaka ya Mola wake, ameiacha njia ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku ambayo ya kiyama, siku ambayo mtu aliyodhulumu nafsi yake ataiuma mikono yake, yakulu, hali yakuwa ni mwenye kusema, ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, najuta nimeangamia leo hii kwa kuacha kushikamana na kuifuata njia na yale aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata, hasara iliyoje juu yangu na maangamio makubwa yaliyonipata leo hii. Laitani lam attakh fulanan khalila, laiti mimi ningalijua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu, yule fulani ambaye alikuwa ni mtu sahibu hawa, mtu anaendesha mambo kwa matamanio yake, kafir mudhil, alikuwa ni mtu mpingaji na mpotoshaji, na wewe ukamfanya kuwa ni rafiki, ukamfanya kuwa ni mshauri, ukamfanya kuwa ni mwalimu, ukamfanya kuwa ndio kiongozi wako, lakini ni mtu ambaye ameiacha njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utajuta naye siku ya kiyama na kusema laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani, wa hakika huyu ndiye ambaye amenipoteza mimi baada ya kuwa nimefikiwa na ukumbusho, mwongozo wa mtume, dini ya Allah nimefikishiwa, nikaelewa, lakini kwa ushauri wake na nasaha zake za kunitoa katika njia ya sawa ikawa sababu ya mimi kuangamia leo hii. Wa kana shaytanu lil insani khadula, na shaytani kwa mwanadamu amekuwa ni mdanganyifu kumtoa katika njia ya sawa. Katika hii aya tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea suala la urafiki na watu kushikamana au kufanyana vipenzi katika maisha yao ya dunia, halafu wale wanaofanya wenzao kuwa ni marafiki, kuwa ni vipenzi, kuwa ni washauri, wakawa si watu walio katika njia ya sawa, sio watu wa dini, sio watu wanaopenda kheri mwanadamu mwenzake afanikiwe katika akhera yake, ni watu wawakilishi wa sheitani katika kuwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaitani wa kibinadamu. Kwa hiyo wewe utakapokuwa umemfanya rafiki, mwalimu, mshauri, mnasihi ambaye yuko nje ya dini, yuko nje ya njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huna utakachokipata katika mavuno ila ni kujuta siku ya kiyama. Na namna ya ujutaji aliyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, ameeleza katika hali ya juu sana kwamba mwanadamu ataiuma mikono yake miwili, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, akamwita dhalim mtu ambaye ameiacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwita dhalim mtu ambaye ameiacha manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ataiunga mikono yake miwili hasaratan wa asafa, katika hali ya majuto na kuangamia. Umri wake kaupoteza, wakati wake na juhudi zake zimepotea bure. Lakini pia tunajifundisha katika upande wa maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ambayo hadithi ndefu iliyosimuliwa na Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim katika sahihi zao, hadithi ya Hudhaifa bin al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, anasema Hudhaifa radiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayri wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafatan an yudrikani. Walikuwa watu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakimuuliza Mtume kunako mambo ya khairi, mambo mazuri mazuri, wa kuntu as'aluhu 'anil sharri, na mimi nikawa nikimuuliza Mtume mambo ya shari, mambo mabaya. Wenzangu wanaulizia mambo ya khairi, mimi naulizia mambo ya shari. Kwa nini ninaulizia mambo ya shari? Makhafata na yudirika, ni kuwa nachelea yasije yakajipata hayo mambo, nikajikuta mimi napoteza umri wangu katika shari, lakini nikiwa ninadhani kuwa niko katika kheri. Natumia nguvu zangu na mali yangu na wakati wangu katika shari, mimi nikiwa ninadhani niko katika kheri, kwa sababu ya kukosa upambanuzi baina ya hivi vitu viwili. Man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr yaqa' fihi, asiyejua shari iliyo katika kheri ataingia katika shari pasi na kujijua. Kwa kuna haja mtu ajue hii ni kheri, na kuna haja mtu kujua hii ni shari, ili apate kuchukua tahadhari katika maisha yake. Hudhaifa akawa anamuuliza Mtume mambo ya shari. Fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shari, sisi tulikuwa katika jahilia, wajinga, hatukuwa na dini, tulikuwa katika shari, tulikuwa katika uovu. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea hii khairi, khairi ya Uislamu, khairi ya sunna. Tumepata dini, tumekupata wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, swali langu, baada ya hii khairi tulionayo leo patakuwa na shari? Qala na'am, tumekumwambia ndio patakuwa na shari. Shari itakuja baada ya hii khairi. Kuntu nikasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hal ba'da dhalika ash-sharr min khair, baada ya hiyo shari ambayo waelezea kwamba itakuja patakuwa na khairi tena? Qala na'am, tumekwambia ndiyo patakuwepo na khairi. Alipojibu swali hili akaweka ziada ya maneno akasema, wa fihi dakhal, katika hiyo khairi itakayokuja mara ya pili baada ya khairi ya kwanza ambayo ni khairi iliyo safi iko wazi, inafahamika kwa kila mmoja, patakuwa na heri nyingine baada ya shari. Na hiyo heri ya pili itakayokuja itakuwa na dakhali, itakuwa na ukungu, maana haitakuwa heri safi kama ile heri iliyokuwepo mwanzo. Sasa wale wanaohitaji khairi watawajibika kujua kumbukumbu dakhali iliyo ndani ya hiyo khairi, ili waiondoshe ile dakhali wabaki na khairi iliyokuwa safi kama mwanzo. Jambo ambalo linahitaji elimu, halihitaji mazoea. Jambo ambalo linahitaji kukaa karibu na watu wazuri, washauri wazuri, wanasihi wazuri, halihitaji kukaa na mtu yote. Ili uweze kujua dakhali iliyo ndani ya kheri, alafu uitoe ile dakhali ubakie na kheri safi ambayo alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Hudhaifa, inna kunna fi jahiliyati wa shari faja'ana Allahu bi hadha alkhair. Kheri alikuja nayo Mtume ilikuwa ni kheri safi, haina dakhali. Baada ya shari kuwa imekuja, itakuja tena kheri. Lakini kheri itakayokuja baada ya shari itakuwa ni kheri ambayo kuna dakhali. Katika riwaya iliyosimuliwa na Imamu Muslim rahimahullah ta'ala, akasema Hudhaifa akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama dakhaluhu ya Rasulullah, ni ipi hiyo dakhali yake ewe Mtume wa Allah, huo ukungu ni upi, huo uchafu ulio katika kheri ni upi? Kiujua ule uchafu, kaujua ule ukungu, utoe ubakie na kheri safi ambayo haina ukungu, kama alivyokuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabu Mtume akamjibu Hudhaifa akamwambia, ukungu ulio katika kheri, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru, ni watu watashikamana na sunna, mwenendo katika dini, harakati za dini, juhudi katika dini, wakiwa wajikurubisha na sunna hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio sunna zangu hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yastannuna bighairi sunnati, ni watu watashikamana na sunna zisizo sunna zangu, lakini wayahduna bighairi hadi, na watashikamana na miongozo ambayo wataitumia katika harakati zao za dini, katika manhaji zao za dini na ibada zao, kinyume na muongozo wangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utayafahamu mambo ukiyatazama wanayoyafanya na juhudi zao, na mengine utakanusha, haya haya sio. Kwa hiyo khairi ambayo ameizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni khairi itakayokuwa na mchanganyiko wa mambo ya sawa na mambo yasiyokuwa ya sawa. Mambo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na mambo walioyabuni watu katika fikra zao wakayafanya ni katika dini. Jamii ikaishi ikazoea ikayajua na yenyewe ni dini, ikayasimamia ikayanusuru ikayahami na kuyapenda kwamba haya ni katika dini, lakini uhalisia na haki namna ilivyo sio katika dini. Hii ni kheri, na sisi tunataka kheri. Tusije kujuta siku ya kiyama. tunawajibika sasa tuweze kupambanua baina ya sunna ya mtume na sunna ya asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani ukapambanua swahili kwa sababu yote yanaitwa sunna. Tutayapambanua kwa dalili za kiimani. Hii ni sunna imethibiti na hii sio sunna haikuthibiti. Kabla ya kuendelea katika hadithi, angalia katika athari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ambaye amepokea al-Imam al-Darimi katika Sunan na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala anasema hadha al-hadith lahu hukmun ar-radd au hukmun al-marfu'. Hadithi hii, athari hii ina hukmu ya kunyanyuliwa kwa mtume, kwa hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu inaelezea mambo ya ghaibu, mambo ambayo hayazungumzi kwa akili. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kaifa antum idha labisatkum fitna yahrum fiha al-kabiru wa yarbu fiha as-saghiru wa yattakhidhuha an-nasu sunna, mtakuwa na hali gani kipindi ambacho itakuvaeni fitna? Yaani mtaishi katika zama za fitna. Fitna itaenea. Kwa kuenea kwa hii fitna, wazee watazeekea kwenye fitna. Nywele zitapata mbi wakiwa ndani ya fitna. Lakini pia watoto watakulia katika hiyo fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna. Halafu hiyo fitna itafanywa ni sunna. Baba mpaka anapata mji anajua hii ndio nini? Sunna. Wewe mpaka unapata akili wajua hii ni sunna. Lakini uhalisia na namna ilivyo nini? Mmesahau. Kaifa antum, mtakuwa na hali gani? Ninyi mtakuwa ni watu wa sampuli gani? Idha labisatkum fitna, kipindi fitna itakapokuvaeni. Kama ilikuvaeni, ilikuvaeni nguo ikausitiri mwili, fitna itakuvaeni hivyo. Manake mtaishi katika zama za fitna. Yaharumu fiha al-kabiru, mzee atazeekea kwenye fitna. Wayarumu fiha as-saghiru, na mtoto atakulia kwenye fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna, alafu watu wataifanya fitna kuwa ni sunna. Kwa baba amezeekea kwenye fitna, na wewe mtoto umekulia kwenye fitna, wewe na baba yako nyote mwajua fitna ni sunna. Sijui kama Kiswahili kitakuwa kwa sawa sawa. Fitna imeitwa nini? Sunna. Kirudi kwenye hadithi ya mtume anasemaje? Yastanuna bighairi sunnati, watu watashikamana na sunna sio zangu. Zana sisi zimetengenezwa na watu zikawekwa kwenye dini zikaitwa sunna, sio za mtume. Maanake ili sunna iwe ya mtume lazima ithibiti katika nafsi, lazima iwe na dalili, dalili yake iwe ni dalili sahihi ithibitishe kwamba hii ni sunna. Kinyume na hivyo haitakuwa sunna. Hasa watu watazeekea kwenye fitna, wazee na watoto watakulia kwenye fitna, na ile fitna itaitwa sunna. Faida ghuyirat, ikija badilishwa sasa, watu wakasoma wakafafanua baina ya sunna na isiyokuwa sunna, yani sunna ya mtume na isiyokuwa ya mtume, mwongozo wa mtume na usiokuwa mwongozo wa mtume. Baada ya kuwa wamesoma wakajua, wakaja kuwafundisha ndugu zao, wakawaambia jamani, hii sio sunna ya mtume na hii ndio sunna ya mtume, kila muhirati sunna, watasemwa imbadilishwa sunna. Bwana, sisi tangu zamani, mimi na mzee wangu huu unaniona, sina nywele nyeusi tena kichwani, nimewafuta kina shekhe fulani. Na wewe kijasi, mimi tangu nimezaliwa sasa nina miaka 30, tufanye hivi leo pia haifai. Kuzama si zama nyepesi, zama ni zama ngumu sana, zama ni zama ngumu sana, na sisi tutatarajia salama kwa Mola wetu, tusije kujuta siku ya kiyama. Si wakati wa kutazamana kwenye uso, ni wakati wa kuangalia haki iko wapi, kashikamana na haki hata kama watu watakasirika. Lazima mwenye mtu utaifahamu dini yako kwa usahihi, si kwa mazoea. Haya maneno alikuyasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, watu wakastaajabishwa na hili. Kila mata dhaka ya Aba Abdurrahman, akasema ni zama gani hizo? Mbona tunaona kama maneno haya ya ajabu, ni fitna. Mzee mpaka na utamvi, fitna kijana mpaka anakuwa, alafu fitna inaitwa sunna, alafu watu wagombana kwamba ni fitna, wenyewe watetea kwamba ni sunna. Zama gani hizo? Akawaambia idha dhahaba ulamaa wa qallat, idha qallat ulamaa wa kathura juhala, zama ambazo wanachuoni watakuwa wachache, hapo majaji watakuwa wengi. Maanake ni kwamba watu hawatashughulika na kusoma dini, halafu jamii zitaharibika, halafu waliosoma dini hawatakuwa na nafasi ya kuifikia jamii. Wajinga ambao hawakusoma dini watakuwa na nafasi ya kuongea kwenye jamii na kuifikia jamii, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alielezea katika moja ya zama za hatari sana. Akasema katika zama hizo, zama ambazo yumtamanu fiha al-khali wa yukhawin al-amin, mwaminifu ataitwa khali, khaini ataitwa mwaminifu. Msemaji wa watu atakuwa ni mtu aitwa Ruwaibiwa. Masahaba akamwambia, Ruwaibiwa ni mtu gani? Mtu kala Mtume akasema, rajulun tafih yatakallam fi al-amri al-amma, mtu mjinga, mtu hana elimu, ndio msemaji wa mambo ya kielimu. Takizungumza mambo ya kielimu, una ubaya, unaweza ukafanya hivi na unaweza ukafanya hivi, yote sawa, tutamhukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Iwezekani mambo ya kielimu yakawa sahihi? Nini haiendi? Nini qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba, laysa bitamwili. Lakini kwa sababu waleo ni nafasi ya kuelimisha jamii, hawatakuwa na nafasi hiyo, fitina zitaenea, watu watashikamana na mwenendo usiokuwa wa Mtume, utakuwa na nguvu na utakuwa ndio mwenendo huo sahihi. Turudi kwenye hadithi yetu, tuacha huko. Watu watashikamana na miongozo, na miongozo hii si miongozo ya nani? Si miongozo ya Mtume Muhammad. Wakiambiwa watu, mbona mwongozo wa Mtume unasema hivi? Hata hivi sio sawa, sio vibaya, lengo dini iende mbele. Itendeje nini mbele wakati aliyekuja na dini kafundisha tupite hapa, wewe wasema tupite huku? Haki sio mpaka hiyo hiyo, haki siko nyingi, haiwezekani. Haki haiwezi kuwa nyingi, haki ni moja tu, haziwezi kuwa haki ni nyingi. Sote tunataka tufike kwa Allah, tupite tu, haiwezekani, hatufiki hivyo. Na hii ndio taabu tuliyokuwa nayo katika zama zetu za leo. Kumbuka maneno nilipata kuyasoma katika kitabu Sir al-A'lam al-Nubala cha Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, asema Imam al-Dhahabi katika tarjama ya Abdullah ibn Muslim al-Marusi, asema huyo Abdullah ibn Muslim al-Marusi anasema kuntu ujalisu Sirin, mimi nilikuwa nikikaa kwa Ibn Sirin na soma kwa Ibn Sirin mwanafunzi wa Ibn Abbas, bado ilmu iko katika hali yake. Fataraktuhu, nikamwacha Ibn Sirin, wajalastu al-Abadiyya, nikaenda kukaa katika darasa ya imamu ya watu maibadi. Sijui kama katika mji huu maibadi wapo. Nikamwacha Ibn Sirin, nikaenda kukaa katika majlisi ya Abadiyya. Waraaitu kaanni maa qaumi yahmiluna janazata nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nikajikuta kana kwamba nimekwenda kukaa na watu ambao wamebeba jeneza la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sijui sema jeneza kama tutakuwa naeleweka vizuri. Abdullah ibn Muslim al-Maruzi alikuwa akisoma kwa Ibn Sirin. Lakini akamwacha Ibn Sirin, akaenda kwenye majlisi nyingine ya Ibadhiya. Akaenda kule kama wanaposema baadhi ya vijana kwamba midamu ushajua haki waweza kusoma popote tu. Huku ukasoma lugha, huku kenda ukasoma balagha, alafu kwa yule mtu wa sunna utasoma aqida na tauhid, kwa sababu watu wa sunna hawajui balagha wala hawajui nahwu na lugha ya Kiarabu. Sijui umejuaje hiyo aqida ya Kiislamu. Sasa Abdullah ibn Muslim al-Marusi kenda kakaa kwa Baadhiya, sema nikajiona kana kwamba nimekwenda kukaa na watu ambao wamebeba jeneza la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jeneza likibebwa la pelekwa hospitali? Jeneza likibebwa la pelekwa wapi? Ha? Makaburini, au sio? Maana ya jeneza likibebwa sio lile tusi peke yake, ndani kuko na maiti, au sio? Kwa akajiona kana kwamba ni mtu ambaye yupo kashiriki na watu ambao wamebeba jeneza la kumbeba mtume, wanaenda kumzika. Sijui Kiswahili kama utakuwa unakielewa. Katika watu Waislamu wanaozizika sunna za mtume ni maibadi. Si sunna hiyo. Yaani ukisoma swala ya maibadi na ukisoma swala ya mtume, ndio utagundua kwamba hawa wanazika nani? Waenda kumzika mtume hawa. Lakini kwa kusimama tu ni barabarani kusema wale watu wasoma, sababu kunyoa ndevu kwao ni haramu, kuvaa isbadi kwao ni haramu, si ndio hivyo? Na wewe sunna yako naangalia dhahiria ya mtu, kila mwenye ndevu ni mtu wa sunna na kila mwenye nguo fupi ni mtu wa sunna. Yawezekana pia mtazamo huu walikuwa nao Abdullah ibn Muslim al-Marusi, kajua wale pia naweza kwenda kusoma kwao kwa kuangalia ile shakli ya dhahiria yao, kwamba mutawadhiin, kitembea hawana makike barabarani, wametulia, watu wanaongea kwa upole, mashallah, nyuso zao za kiume zimpendeza, ndevu zimechanwa, zimetiwa mafuta mazuri, mashallah, kanzu zao ni istisaqi. Nakumbuka zamani bado tunasoma, aliwahi kuja mtu mmoja kutoka Umani, mwibadi, kaja msikitini, na pale msikitini kulikuwa na mhadhara. Kwa watu wengi walikuja mashehe kutoka maeneo tofauti kufanya mihadhara. Sasa yule mwimbaji kavaa ile nusu sak. Acha ile mala basa bi. Nusu sak. Wajua sak ni muundo kutoka hapa kwenye jicho la mguu mpaka kwenye goti. Hichi kipande hapa katikati sak nusu yake pale ndio ile kanzu ilikuwa inaishia pale. Sasa ule bwana wakati amekuja mwanzoni wa kule mihadhara alikuwa watu wengi hawakumuona. Kwa hiyo alikuwa amekaa, watu wengi wamevaa makanzu, hakuna mwenye kushughulika na mwenzake. Allah akamsimamisha kabla mhadhara haujaisha. Sikini mja wa watu ndio alikuwa anakwenda hamam, akasimama bwana. La hawla wala quwwata illa billah. Wasi wakashika vichwa msikiti mzima mpaka muongeaji. Jamaa yule bwana mashallah ndevu zimekubali. Halafu kanzu yake ni nusu ya muundo msikiti mzima, wakati ule wakati wa kuburuza na wakati wa kumendezesha kujipondoa kwenye videvu vya wanaume. Mwajua pia wanaume wao wajipamba kwa kunyoa ndevu zao. Sasa aliposimama ule uso wake ulimojaa ndevu na kanzu yake nusu saa, msikiti mzima wakamgeukia yeye. Utazama mfugaji Papa Sijani haya. Mpaka ule bwana anatoka nje ya msikiti, watu wote wanashangaa. Mzungumzaji yeye akanyamaza kidogo, ishara kwamba yeye pia alishangaa. Siwezekana na wewe kwa sura hii ukaona kwamba wale pia ni watu wa sunna, naweza kwenda kusoma kwao. Huenda pia hiyo ilikuwa mtazamo wa Abdullah ibn Muslim al-Marusi, na yeye akajua pia wale watu wa sunna, hebu nimwache nisilimu nini kwa wale ambao wanakasoma. Kila aliposoma, kila alipokaa na wale watu waliwaona wanafunika sunna za Mtume, wanazizika. Hakuna sunna inayoishwa kwao. Asema nikawaacha wale mabwana, katoka darasani. Fadakattu huna, nikamwendea Ibn Sirin, nikamweleza Ibn Sirin habari ya wale mabwana nilokwenda kukaa nao. Fakala rahimahullah Ibn Sirin akasema, Allah amrehemu, malak, una nini wewe kijana? Malaka jalasta qawmi, una nini wewe kwenda kukaa na watu ambao yuriduna an yudfinu ma jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, wanataka kuyazika aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamkataza na akaacha. Sasa hautaweza kupambanua baina ya sunna ya Mtume na sunna isiyokuwa ya Mtume ila kwa kukaa na watu wanaozijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanakuhimiza, wanazifundisha na wanazifunisha sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kheri ambayo ndani yake ina uchafu, na bila shaka tunaishi nayo. La yakhtalifu nani, yani hawawezi kutofautiana watu wawili juu ya maisha ya jamii yetu na dini tulionayo, kwamba wewe ambaye leo utahitaji kufuata dini safi khalis aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye jamii ya familia yako, wewe utakuwa umekuja na dini mpya, kwa sababu jamii imekaa kwa muda mrefu na watu wasiojua dini na imezoea yasiyokuwa ya Mtume yamekuwa na nafasi, na aliyokuja nayo Mtume yamekuwa hayana nafasi. Kisha Mtume akasema, baada ya Hudhaifa kumwambia Mtume, baada ya hii kheri ambayo ina uchafu patakuwa na shari? Qala naam. Mtume akasema ndiyo, patakuwa na shari. Duaatun ala abwabi jahannama, walinganiaji watakuwepo walio kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, atakaye waitikia akawaangalia da'wa yao watamuingiza kwenye moto huo. Lakini jina kalitumia mtume duaatu, walinganiaji, wahadhiri, shekhe, mtaji, walimu, wazungumzaji wa mambo ya dini. Lakini hao wazungumzaji wa mambo ya dini wako kwenye milango ya moto. Dini wanayoizungumza sio dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamechanganya mambo. Mtume akawaita ni walinganiaji wa potofu, walinganiaji walio kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, atakaye waitikia hawa watamtumia kwenye moto. Sasa tuna kipindi kigumu sana kupambanua baina ya walinganiaji wa haki na walinganiaji wa batili, kupambanua baina ya sunna ya mtume na sunna isiyokuwa ya mtume. Halafu zote zina nguo ya rangi moja. Tuna kipindi kigumu sana. Ndiyo akasema ulamauna rahimahumullahu man matu wa hafidhahumullahu al-ahya, wanachuoni waliokufa na waliokuwa hai wakasema ilamu annahu laysa fi dunya illa rajulan, tambueni kwamba katika hii dunia hakuna isipokuwa ni watu wa namna mbili. Muttabi'un lilhawa, mtu wa kwanza muttabi'un lilhawa ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Wa muttabi'un lilwahy, na mtu wa pili ni mtu anafuata wahyi. Watu ni wawili tu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an katika sura Al-Kahfi, anamwambia mtume wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu futa. Mwanzoni mwa aya Allah anasema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Lazima uwe na subra kukaa na watu wasomia, lazima uwe na subra kukaa na watu wanaokusomesha na kukushauri mambo ya dini. Vumilia, sawa wale hawana nafasi, sawa hawana mali, hawana majina, sawa ni watu wadogo, vumilia midamu unajifundisha dini yako. Lakini usimtii mtu ambaye tumeughafilisha moyo wake kukumbuka Allah. Haujui, hana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu ambaye afuata matamanio ya nafsi yake. Katika aya nyingine Allah akasema ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baina an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Watu ni wawili tu. Ewe Daudi, si tumekufanya wewe kuwa ni khalifa katika ardhi, hukumu baina ya watu kwa haki. Wala tattabi'i hawa, usifuate matamanio ya nafsi. Fuyu ka sabilillah, utakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akasema fa in lam yastajibu lak Muhammad, ikiwa hawataitikia da'wa uliyokwenda nayo, hawataikubali dini uliyokwenda kuwafundisha hawa, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, kwa kinyume cha kuifuata haki, kinyume cha kuifuata sunna ni kufuata matamanio. Sasa utakapoyafuata matamanio ya nafsi, waweza kupotea sana, waweza kupotea kidogo, waweza kupotea kati na kati. Waweza kupotea ukawa sahibu hawa sahibu bidaa. Waweza kupotea mpaka ukaingia kwenye shirki na kufuru. Waweza kupotea ukapotelea kwenye unafiki. Lakini kote utaona ni kufuata matamanio ya nafsi. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله هو موجز مظالم ومياتش موجز ومتومة ومياتش الجية يمتومة ومياتش مفنديش يمتومة وكشكمانا لما تمنيه نفسه وككا قريب نوات وأهواء وكومتيزا نقوتوه كتنجية يسار لغزمون ukiacha sunna, ukaacha kufundisha sunna, ukaacha kufundisha sunna, ukaacha kusoma sunna, ukaacha kukaa karibu na watu wa sunna, hauna mahala pengine. Utakaa na watu wa dalala, utakaa na watu wa utovu, utakuisha bid'a, utatetea bid'a, na utapigana na watu na kugombana kwa sababu ya kutetea nafasi za watu, si kutetea dini. Sasa lazima tutumie wakati wetu, tutumie fursa kukaa chini, kusoma, tukaweza kujua kwamba hii sunna ni ya Mtume na hii sunna ni ya Darubeshi. Ni wewe tukapambanua, kwa sababu kila anayesema lazima tupate sunna. Akisema mtu wa sunna, lazima tupate sunna. Akisema mtu wa bid'ah, lazima tupate sunna. Sasa hii sunna gani? Mbona hii sunna ya huku na hii ya huku, mbona kama zinatofautiana? Kwa hiyo uliambiwa sunna ni ndefu tu, sunna ni nguo fupi tu, sunna ziko nyingi bwana. Unaposema sunna unamaanisha nini? Sunna ni neno ambalo limedhamini njia yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika itikadi, katika ibada, katika maneno, katika matendo. Hiyo ndio sunna. Kwa lazima tukuangalie wewe umekamilika mtu wa sunna. Wasema Imam al-Barbahari rahimahullah, la yahilu li rajulin an yaqula fulanu sahibu sunna. Si halali kwa mtu kumuona tu mtu akasema fulani mtu wa sunna. Sio halali kwake, hata yara minhu sunnata kulla, mpaka kwake azione sunna zote. Sasa usije ukasema sunna zote anafunga Alhamisi na Jumatatu, sunna zote anasali kablia na baadia, sunna zote anawahi Jumaa saa ya kwanza. Sunna zote katika aqida, sunna zote katika ibada, sunna zote katika kauli za Mtume, katika matendo ya Mtume, usione kwake hizo sunna zote zipo. Asema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika ta'rif ya sunna, was-sunnatu hiya tariqatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sunna ni njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal, katika mambo ya aqida, imani, mambo ya tauhid yote, katika maneno, lakini pia katika matendo. Maneno, matendo, imani, aqida, ndio sunna ya Mtume, yote inakamilika hapo. Sasa tukapoona wewe ni mtu wa sunna katika mavazi, lakini mtu wa bid'a katika aqida, mtu wa sunna katika matendo, mtu wa bid'a katika mavazi na katika aqida, wewe si mtu wa sunna. Ili uwe mtu wa sunna, uwe mtu wa sunna katika aqida yako, uwe mtu wa sunna katika kauli zako, uwe mtu wa sunna katika matendo yako. Tufahamiane, hatuwezi tukayajua haya ila ni kwa kutenga muda kama hivi, tukakaa chini, tukajifunza. mtu hazaliwi anajua, tunasoma. Leo nilifunza moja, mawili, matatu, unabadilika, unayafanyia kazi katika maisha yako, unapata sura mpya. Sije siku ya kiyama ukajuta, ingelijua singefanya fulani kwa rafiki yangu. Naangalia ukishapenda na rafiki yako ukishampenda, kwa sababu yuko kwenye dini, anasema qala Allah, anasema qala Rasul, lakini qala iko mahala pake na qala Rasul iko mahala pake. Yaani mtu anasimama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha mata al-insan wa fi riwayat idha mata ibn adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Sio hadithi ya nani? Hadithi ya Mtume, lakini anachokusudia yeye anazungumzia kipengele kimoja tu katika kuhamasisha ule mkumbuzi anaofanya ambao yeye kwake ni ibada na kwake ni sunna. Asemaje? Au wali salihin yad'una, au mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake. Na sisi tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe maiti wetu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumwombea dua maiti wetu. Halafu kuna watu wanasema haifai kumwombea dua maiti. Hivi mnafikiri kama huyu mtoto wa marehemu angekuwa muovu tungekuja hapa sisi? Mtume kasema au waladin salihin yad'una, au mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake. Sheikh Sonchezo, Sheikh ana dalili huyu. Ah jamaa, sio msoma wapi hapo? Basi jamani, hata wakasema ukitaka kujua mwalimu wako ukakae na mwingine pia. Ukikaa na mwalimu mwingine ndio utajua huyu mwalimu wako afatia. Ikiwa wewe umezoea kila siku kula chakula cha mkeo, utajua ladha ya vyakula. Hebu kajaribu kutembea kwa rafiki yako ule na chakula cha nyumbani kwake, usimize ladha. Pilau ya mkeo ndio hii. Kwa sababu kule kila siku na kuna boko boko, wewe unajua ndio pilau ile. Sasa wewe siku zote mimi namsikiliza fulani tu bwana. Si mchezo huyo. Usikie ni kuchambua ile hadithi. Sasa hebu tuikubali kwamba ndivyo ilivyo. Lakini Mtume akasema hivi, katika mambo mwanadamu anapokufa amali zake zote zimekatika isipokuwa amali tatu. Katika hizo tatu ni mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake. Hakuna haja ya kusoma hadithi nyingine. Au waladin salihin, au mtoto mwema. Kwanza mtoto Mtume kamkaidi kwa salaha, awe mwema, si ndivyo? Mtoto awe mtoto gani? Wale sali awe mwema. Na yeye akwako kuvuta bangi, muuza mirungi, sawa sawa, ana baa mbili tatu, adhamini madanguro, ajenga misikiti pote pema, ataswali siku ya Ramadhani na siku ya Idi, siku zingine ya Mungu amemsamehe, ana utu kwa sababu shughuli zimemzidi. Huyu si mwema. Kwa hiyo kwanza mtoto awe mwema, hii nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili Mtume akasema yad'una. Jamani, hata kama wanasema watu wa sunna huwa hawajui Arabu, hivi yad'una wanamwombea dua au anamwombea dua? Wanakusaidieni au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemwombea dua, si ndio tafsiri yake? Au mtoto mwema anayewaita watu waje kumwombea dua babake, ndio sawa sawa. Tunaona kama hii jaribu ya kikaisa, lakini hiyo pia mkija mwombe dua nyie mnakuja kusoma Qur'ani. Mtume akasema au mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake, au sio? Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemwombea dua. Mtoto mwema anayemuombea dua sio mtoto mwema anayemsomea Qur'ani. Mtoto mwema anayemuombea dua si mtoto anayewaita watu waje nyumbani kumuombea dua baba yake, maana yeye hajui, ndio maana akawaita watu waje kumuombea, sababu yeye hajui. Kwa hiyo si mwema. Leo angekuwa mwema angemuombea mwenyewe. Kitendo cha kuwaita watu kukusanyika nyumbani na kuwapa zawadi ya mandazi na chai na tangawizi ni dalili kwamba si mtoto mwema huyo. Leo angekuwa mwema angeomba mwenyewe. Ukinua gari waendesha wewe, mtafuta dereva. Siwaendesha mwenyewe. Dereva atakuwa akiba, au sio? Lakini wewe unanua gari, hata sehemu ya kuchomeka kufungua pia hujui. Unataka kunua nini sasa? Dereva akiumwa na mko wawili safarini, utafanya nini? Kwa hiyo mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake, maana yake huyo mtoto ni mwema. Baba huyu kafanya juhudi ya kumlea mtoto, akamfundisha dini, akamlea vizuri, akawa mtoto mwema. Huyu mtoto amuombea dua mzazi wake. Anayemuombea dua mzazi wake, awe ametawala sawa, hajatawala sawa. Si ndio maana yake? Si shati ni kumuombea dua tu. Alafu hakuna watu wanaokataa kumuombea dua maiti. Watu wanakataa kumsomea Qur'ani maiti. Maiti asomee Qur'ani, maiti anaombewa dua. Sasa ikiwa wewe hautakubali kwamba umezoea kuwasikiliza mashehe wako, hawa mashehe wasikilize wamekuja na dini mpya, mimi sitaki kuwasikiliza. Hebu wasikilize na wenyewe basi, angalia uende yale wanayosema yakawa na nafasi ukaelewa kidogo. Ama ukifunga mlango, mashehe wa kisasa hawa mimi siwezi kuwasikiliza, kama vile wazee wetu hivi vitabu vya makaratasi meupe hivi vinapotosha. Ukimletea kitabu kiwe na makaratasi mekundu yale ya zamani, sasa hichi sawa hichi. Kwani kinachopotosha ni karatasi au ni maandishi yaliyomo ndani ya ile karatasi? Kwa hivyo tutenge muda tusomee dini, tujitume kidogo kidogo. Leo tunajua moja, kesho mawili, tena tunabadilika kidogo kidogo kidogo kidogo, kwa sababu lengo ni kufika mbele ya Allah tukiwa salama, tumesalimika na yale ambayo tunayo katika maisha yetu ya kila siku, tukayafanya yale ambayo yanamridhisha Mola wetu, tukajiweka mbali na yale ambayo yanamkasirisha na kumuudhi Mola wetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami atusamehe katika yale ambayo tunakosea, tuhifadhi, tujalie kuwa ni watu wa sunna, tukae karibu na watu wa sunna, tuwapende watu wa sunna na tujifundishe sunna. Atujalie kuwa ni watu ambao tunasikia maneno yaliyokuwa ya sawa na mazuri tunayafuata, na tukaweza kujua maneno mabaya na shari tukaepukana nayo. Atujalie tuna mapenzi ya kusoma dini yetu na kusikiliza na kuuliza, lakini pia tuifundishe kwa wale ambao hawajijua. Aqulu hadha واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.